faccio qua, questa. Quella mamma o quella rocchia. Ma c'è una. Tanto non c'è una classe. La sua roccia, no, mi sta che mai aria, è una cosa auto, guarda, è una cosa auto. Vedi che è auto, eh. Vedi. Facciamo una cazzo. Vedi. És be kell tudni a kapcs. Bekapcsoltam, kikapcsol. Majd várok mámas. Sok idő. Mit vársz? Majd az orvost ott. Biztosan akar menni a belgyógyászhoz hova. Oké, hát hogy hamar sem élek, hogy menni akkor a belgyógyászhoz. Most akkor most mész vissza majd az izébe? Majd megyek vissza. Na, jó. Nincs innen ide. Most tele van reggel mindenki. Egyáltalán elvállalnak. Ott van hát előtt a kanyúttal kellett, hogy egyáltalán. Itt akar a kanyú. Úgy is akar menni. Kiírhatna a hitnát is neki. Nem bír felmenni a lépcsőn a belgyógyászhoz. Akkor ő viszik vagy? Van nem tudom. Az biztosan, hogy pedig lejön a belgyógyász. Van lépcső. Ja. Hogy a belgyógyász megnézzék ki, lent a beláit, hogy én nem tudom, mit akar. De nem jársz ilyen orvosokhoz. Ilyen tűnnek kell az is. Vízszege voltam. Elve most a beleszeretve. Nagyon beteg, nem bír menni, folyik a víz a lábában. A jobb lábában folyik. Csöpereg. Micsoda? A vízbe, a lábából. Csöpereg? Aha. Meg nem még. Nem tudom. Sem van, vagy mindig csöpereg. Nincs sebb, semmi rajta. És csöpög neki. Jó, van csak egyszer a lába, úgy lábú csöpög, vagy mindig. Egy lába szárábú csöpög. Hát nem is van szar neki. Nem gazdodál, mert a tél, aki ott mész. Te vigyázzál rá még. Nem tudom, mit képzelnek mostani sofőrek. Hát nem is van faszam, hogy a beállni, azért kicsi a hell. Ezt akkor lepakoljuk. A földet. Hát éppen árut hoztak ennek a paszkalapnak. Árut hozták. Ugye paszkalap. Hamad is ott kint vár. Hát ott van bicikli és vár. Várja. Pakolnak. ez a mákültető mennyibe kerül? Már nincs rá. Ja, de van ültető is. Látod? Nem ültető van, más de kolás. Ja. Kolás. Nézzük, az ültető milyen mibe kerül. Az a piros. A bobot is ott felült el. 22 000 dinárba kerül. Akkor semmi, akkor nem várok, nagyon szépen köszönöm, bocsánat, hogy kérek, hogy hol akarok. Köszönjük, ugye? Tudod, mit jön nekem? Majd meg. Várjál itt a Budánián csíkot. Mit tegyem le, ugye, a két és félre? Hát most két és fél holdra ráteheti. Ráteheti ezt a háromat. Van valami olyan, ami azt a rátolja, vagy megállítja? Hát van, olyan, most olyan... adhatunk csak ilyen serkentőt, vagy gombaölővel egy ilyen amixolt, vagy valamit, vagy facilomixet, valamit adunk neki, ami meglöki egy kicsit. Hát csak ilyen serkentő hiányzik neki. Kapott fejtrágyát, vagy valamit, nem vagy. Alaprágyázat kapott bőven, hanem fejtrágya nem volt akkor, mikor költ volna, akkor szemben itt a szárazságok, már nem is kerestem. Hát, ja. Hanem én azt gondoltam, hogy kőne rá a levéltrágya, hát, hát, jól lenne ilyen gomba először, azt össze lehet keverni, meg össze. Még gyomírtok. Lehet. Persze, hát ez lehet minden. Lehet. Most ez a három, akkor mennyibe kell nekem holdjára? Hát most hogy gyűjtjük? Hány hold van? Úgy számoljuk ki. Hát van. Bőven, de van 14-re kellene ezt a ezt a fajtát, aztán a másikra a szép rőnek arra, hogy csak levéljük rá, amit gyomítok föl. Mindjárt a fekete érményed. Mit minden a nem tudom a nevét olyan citromsárga valami volt, hogy ismerősen az árpároslan nagyon szépen megállt az a sárgolás. Márkuzát, nem az a piros ottan? Fejátár plusz nézzünk, akkor nem az hektár lenne. Vagy Falkont, az 10... Most még itt jobban. A Falkon az 13 így holra menne, 5 literes. 5 literes? Aha. Nem? És az hogy mink? Az 26.620. Nem, ez meg 8x756, vagy 6 liter, szor. Aha, 3300. 26.320. 19.920. 26.620. Melyiket? Drágábbat vagy az olcsóbbat? Jobb. Jó, ez az olcsóbb is. 26.000 mennyi megint a 14 forra? Hát igen, az egy olyan... Hát ez jobb, erre betöbb a... Hát, hogy is hívják. Három fajta gombaerő van benne, csak kettő. Hát nem értek hozzá. De ezt tudom mondani, hogy milyen a... Uh-huh. Az, ami rágja a másik? A 130 adina literja. Ajtói. Adjad Amerika, jó? Csebennet bízik, azt mondta pár kópja, hogy csebennet bízik. Tudom, beszéltünk vele. Beszélj, hát akkor rágja, ők sebe falkont. Falkont akkor. Azt szerintem biztos, hogy van. 14 hozra az ekmerú, ugye? Hát olyan 6 decimi hektárjára, akkor az hogy mindig. Az ott valahogy 13. Hallod, nekem annyit adjatok, hogy a permetezőben belállassuk mindjárt egyszerre. Egybe mi? Hát akkor jó lesz. Ezért összeállt itt ilyen vízbe, most akkor végig kínálom. Az jó lesz. Gyakorlom nekem, gyakorlom, hogy játszik ott ennyi. Igaza van. Alkon 5 literes, akkor meg lesz, akkor megyünk tovább. A gyomírtót azt a, vagyunk ezt a normális. Nem kell nekem idében, nekem pont annyi ki, amennyit bele kell tenni, nem tudom én lecizgetni. Nem is kell, ezt mind belefigyön csak ki. Így van, összekeverhet, ez ad neki. Amikor főszáraz a harmad vagy. Hát vagy száraz ennek, legyen. Száraz. Ennek állt az eső, hogyha hát. Megjön délután. Nem. Hát a főszáraz délután, ez az eső. Mert akkor várunk hát, vele majd. Hát ilyenkor főszáraz az. Hát ne legyen a levélse vizes azért. De várjál most, délután mondja az eső. Hát azért csinálja, hogy várjál meg egy három napot, hogy aztán menjen vagy. Hát hónap is esik, ne várjon magas rémet. Ilyen napos az idő, meg kell csinálni. Nem biztos, lehet délután. Hát így jó. Jó van, akkor majd délután. A főszárat akkor rákul. Délfelé ad ki nekem. Tehát jó, kis időnk, akkor a gombaölő, a gyomírtó, meg akkor mit adjunk? Hát elég rágyat. Akkor van még az a gébű, mennyi van ott? Hát csak egy ilyen. Az mennyire van? Nem, hát most miért akar? Porba vagy folyadékba legyen? Folyadékba. Folyadékba. Hát akkor csak szlavolt bírunk adni. Hát adjál szlavolt. Egy 10 literes a 3 holdra. Akkor 14-re még jól. Hány? Hát 4 az 3, 4-szer. Hát 4. 3. Elég lesz a 4? 42. Még akadunk esetleg literes hozzá. Hát így van. Egy 2 literes. A szlavolt. Persze. Tíz per egy, két darab liter, ugye? A háromszor. Egy apjuk már be egy második, nem bírjuk, ugye? Nem, ez meg jól is. Akkor szavol, valószínűleg így, hogy rakod ki, hogy nem szavol a fel. Akkor viszont. Akkor se tudsz kapni. Vagy beadja majd, vagy vegyük le egy zét esetleg. Hát ha megnézik, akkor ugye visszaküljön az alkát. Jó. Visszajak. Majd behozom valamelyikük. Visszaküldöm mindjárt hazafelé mindjárt. Hát akkor a Slavot is tegyük vissza négyre, amennyi köl. Hát akkor tényleg. Meg legyen ott. Na, akkor. De vegyük már le, ha nem használjuk. Megcsináljuk, akkor rendesen legyen. Hát, Slavot. Akkor egy tudom, hogy el abban valószak, hogy gondolkozom. Mindent bele az kéz. Kukoricára. Mindent. Tehát 40 ezer, 40 dinár lesz, ha van 35, mi a vigyük meg a szóval akkor. Jó, majd mindjárt is csak 36-37 anval. Mit? Bajuszra akkor. Bajusz? Lehet bajuszra is. Nincs nekünk bajuszra. De miért akarnak ilyen drágábbat? Ilyen Adengo, vagy ilyen Merlin, vagy... Hát a Merlinre gondoltam. Hát akkor az Adengo van csak. Jó, hogy Merlin nincs van. Ez 3331 hektárra. De éppen hozzá. Ez a... Egyelőre. De tényleg nincs annyi, majd a bankba elkül menni. Valamennyi. Pont 20-on van. Na. Milyen? Ilyen általánosra? Akkor kukoricára megvan. Ilyen általánosra az ház. Az a sárga, de mekkora? Hát egy ilyen 20 ütén, 40 mekkora. Ilyen valami zsákkal. Zsigolt szokta kiszolgálni, hallod? Mi? Milyen virágfőre szokta az asszonyon vinni? Sárgát! Általános. Jó, mi a muskát? Általános egy sárga kettő, mert a muskát itt kettő szoktam. Szerintem nincs. Akkor ez a virág közelnék szeretnénk. Akkor mehet az a bérbiszmon. Igen, az volt. Igen, az volt. Ideírtam, hogy 5040 tartozik. Hát akkor 8-szak különben. Megjárt. Ezt visszaholtam, mert az idét majd az is. Ki? Ez a kukori? Nem. Mindjárt. Megkül a virágfőzet, azt mondja, hogy jobban? Nem, ezt a 20 literes. Aztán annyian vannak a bankban, akik nem látnak. Számlát majd hozz vissza. Dorabella 20 literes kérem, az 470 dinár. Mögé. Hula, muskán itt van. Ezt a kis vissi. Virágfőzet a kis vissi. Azt el is lehet vinni. Ezt tudjuk, ugye? Az. Azt az önnel. Bifált. Viszlát. Bajus, baj. Akkor most nem fizetnek semmit? Ne, nem. Nem. Mit? Azt vagyok? Jó, vagy. Mit kérdezi? Ez előtt 20 évben nem kérdezted, hogy vagy vagyok? Hát nem találok. Honnan? fiatalon. Köszönöm, ha így mondod. Mind a fiatalonnál vagy mi van. De ezt kinyit sem kell, rögtön fizet, ha? De jól szabad, mint a lepeckeik. Ugyan, hogy kell fizetni rögtön, ne? Jaj. Ja. Ott nem kell. Odaadtam neked. Melyiket? Hát, amit adott. Azt odaadtad, azt mondom, mindjárt visszajövök akkor. Ott van nála. Nála van, akkor majd visszajövök 5040-i nála. Mondom, hogy fürüljék ki, írni olyan papírt is. Azt a számlát odaként van, aztán a PDV-ket ki. Húzzál ki. PDV-ket. Jó. Jó. A délután az esély. Melyiket a csúnya? Hát itt a kövasnél. Erre melyik? De ugyanakkor lett ültetve, mint a bolca. Az még nem jó, az egy maxi jó volt. Az ott, jaj, meg is mondom, megy eszembe, hogy jaj, tudom, mert a sárga lett ültetve, akkor szar semmi, az a sárga. Leléptünk, hogy mikor lettek ültet egy papír, a sárga lett. Azt sárga lett oda ültet, nem emlékszem. Nem azt adta, ami... Kellett volna. Ami én rendültem. De várjál, nem azt adta... Amaz milyen jó ottan kint a üzéfődben. Melyik a kutyásnál? Nem a kutya, nem a bodzásnál. Elég szép. A bodzásnál is jó, meg az izé is. Várj, de milyen fene lett akkor beültetve oda? Melyik, ami közelebb van, vagy ami távolabb van? Egyik se jó, amit a köves mellett van. Na, az ami egyik... közelebb van a szállásra, az egy különösen nem jó. De nem adtad ezt a sok szar keveréket adott? Rengeteg fajtát adott, húzom. Hát az a nem jó, hát az a rengeteg. De mert másik is nem jó, ami... Lehet, hogy az egyik köves ugyanaz lett, amit 2000 zebbetős volt, hogy emlékszek. Az ugyanaz lett, és az nem lett jó? Az se. Az lett jó, amit én vettem először. Ja, akkor azok a sárgát tesznek. Nem az zöld, mert minden szar volt ma. Kényelmet is vényé, bassza. Úgy már minden is gúzva van máma. Hú, de mekkora víz van itt. Ugye, belépek kényelni. Köszönjük, hogy a fejbe megyek.